علمی دورہ، علمی دورہ، علمی دورہ، سن 2007، سن ہجری 1428، مملکت سعودی عربیہ، جدہ دعوہ سینٹر، حی السلامہ، ٹیلی فون 9662682888.